أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. روان دي آياتنو كي أولوستل چی اوزوان پا بارکی مونگ اوریدلی دی چاغت ابراہیم ویلی کی گی اغیوی راولی دلرا دخل کڑوان دی چاغی پی گواہیو کی. ابراہیم علیہ السلام راوستو اغیتن تبوس کئی قالو اویلی دوی اَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ. اَنْتَ فَعَلْتَ آيَاتَ كَڑے دے دا کار بِآلِهَتِنَا زمون د مددگارانو سرا یا ابراہیم او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے زمونگ دا اولیاؤ سر تا دا کار کڑے دے تا زمونگ دا اولیاء نقصانی کڑی دی تاوت نقصان رسولے دے. قال اویل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بل فعلہو کبیرہم درے مانی دی. یو مانا چ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زان غائب حساب کی ناغی وتوئی آیا تا دا کار کڑے دے. قال اویل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بل فعلہو بلکہ کڑے دے دے کار لرا. مثال یو تن توے تا دا کار کڑے اغوی او کڑے دے وزد زنوی چی او ما کڑے دے بلکہ وی او کڑے دے نو پدی کم زان یادی خوزان اسی حساب کو غائبی حساب کو. اغی ابراہیم علیہ السلام توی آیا دا کار تا کڑے دے اغی و توی ابراہیم علیہ السلام و توی. قال اویل ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو بلکہ آو کڑے دے دے کار لرا. یعنی سا مطلب آو ما کڑے دے. کبیرہم ہازا مشر بد دوی ہازا دا دے. فسألوہم تپوس اکے ددنا فسألوہم تپوس اکے ددوینا ٹولیا دے ان کانو ینتقون کچری دی دوی خبری کون کی کدا بوتان خبری کولے شی نو تپوستے نا اوکے دا مشر بوت خوی سم دم دے خیر دا دن تپوسو کے زکر ابراہیم علیہ السلام بارکے زکر ابراہیم علیہ السلام تو سلام اٹول بوتان مات کرلا وکم چی غٹ بوتون آگے پری غستو ابراہیم علیہ السلام متوئی آو کڑے دے دا کار یعنی ما کڑے دے او کشک امینو خیر دا دین تپوس اوکے کہ خبری کولیشن ہوبوئی رہتا چھے دا کار چھا کڑے دے. دویا مانا قال اویل ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو کبیرهم ہازا بلکہ کڑے دے دے کار لرا مشر بد دوی ہازا چدا دے اگر غاڑی تے تبر زوڑن دے دا ام دکڑی دی دویل چو گورا زلوی بوتے مو دا نور وار بوتان دی دا قوم زمان عبادت کئی او دا دی وڑو وڑو بوتان عبادت کئی نو دے غصہ شو لگے شو دا وارے ٹھول ختم کرن ناغی تا خو پتا وچی دے خوی نشی کولے خوی او قسم لے ابراہیم علیہ السلام پی سکئی الزام پی کئی ملزم کئی چی دا کار ستاسو غلط تے دا سوک چی تاسو را مدد کوے او دا چا دا جسیم جوڑی کڑی دی نو دا غلط تی یا درم مانا قال اویل ابراہیم علیہ السلام بل فعلہو کبیرهم بلکہ کڑے دے دے کار لرا مشر خودے دے دوی سوکا اللہ یعنی دا کار کما کڑے دے نو دا چاپ خوخ مکڑے دے دا چاپ حکم مکڑے دے دا غلوی خودے دا اللہ دا غپ حکم مکڑے دے حازا فسألوهم دا بوتان دین تپوس اوکے دا دوینا انکانو ینتقون کچری وی دوی خبری کون کی پوشے بے لگا درے وانا مانشو فرجعو الی انفسهم واپس شدوی الی انفسهم خپلو زاننو تا یعنی یو بلتلے سے راغون شو راغون نرازی فرجعو الی انفسهم ہاں نرے تار دے لکا نو دین دینی سی ماں آو کن اتوی راش ہو بے کی نرے تار دے جرنیٹر وہ لگی دلی ہاں سنگا اتوی راش زان نوز روزگار کا ماں فرجعو الی انفسهم واپس شدوی خپل زانونو تا یو بل سر رانیز دیشو او یو بل توی فقالو انکم انتم الظالمون ویلی دوی یقینا تاسو یہ تاسو ظالمان و تاسو قدیر ظالمان یہ سنگے ملامت اکی اگر دا تیویل چا تپوس توکا که خبر کولیشو کو جواب بدر کی کا تاسو دیر ظالمان یہ ملامت ہے سوما نکسو علا رؤوسیم سوما نکسو علا رؤوسیم بجلی دے رکھا مانگانو یو پیش شروش سوما نکسو علا رؤوسیم بیا سر کزیشو علا رؤوسیم بخبل سرنو باندے یعنی سرنی ٹھٹ کر ملامت شو اوی ویلی ابراہیم علیہ السلام تا لقد علمتا تحقیق سرا پوہیتا ما ہا اولائی ینتقون چندی دا کسان خبر کون کی او ابراہیم تا تا پترا چی دوی خبر نشی کولے نو تولی ممتوی چڑا دینا تپوسو کے کچری خبری کولیشی نو بوی غلب رتوخی چرا چاکڑے دیں نو قالا اویل ابراہیم علیہ السلام توقان دے ابن ساند رحمت اللہ لے اغوی چی ابراہیم علیہ السلام جیل توا چولو سے اکڑل جیل توا چولو وہ کالے پا جیل کے تیر کڑل او چی کل دا جیل را بہر شو نو دا تقریر دا جیل نا بہر دے بیا وہ کالا بیا دا تقریر کڑے دا قالا افتعبدونا من دون اللہیم وہ کالا بس دا جیل نا رووتو ندانوی جی بس زمانی توبی زبا بیا دا خبر نکو ندا جیل نا بہر رووتے نو بیا غا خبر کئی قال اویل ابراہیم علیہ السلام فتعبدونا من دون اللہ آئے تاسو عبادت کوئے بید اللہ نا ما دا غچا لا ينفوکم شیئا چی فائدہ نشی درکو لیتا است زربا ولا یدرکم او نو تکلیف دفع کولیش استا سنا و تاسو دا غچا عبادت گوین چی ندتا فائدہ را رسولیشی او ندن نقصان لری کولیشی نی پا اختیار کی فائدہ رسول شتا نی پا اختیار کی نقصان دفع کول شتا اوفل لکم و تباشی تاسو و لانت دی بتا سبان دی دوان مانی دی ولی ما تابدونا او دا پار دا غچا چی بادتی کوی تاسو بید اللہ نا افلا تاقلون او تاسو کی اقل نشتا و دا اقل نکار ولی ناخلی پخپلو لاسو باندی گٹ اتراشی او دا غین بود جوڑ کے او بیاو تا سجدی کر پخپل لاسی خم زیدار جوڑ کے بود او بیاو تا سرخ کتا کوی و سجدی و تا کوی و تاسو کی اقل نشتا نو قالو ویلی دوی حرقوه او سوزوی دلران وانصرو آلیحتکم بادشاہ اعلان اکو نمرود چی مال سوک تحفہ روڑی نو تحفہ کی با لرگی روڑی شپگ میاشت مسلسل لرگی را جمع شو او دغرنگی لوی دیرے جوڑ شو بیویل ابراہیم علیہ السلام بور غرزو سنگا شیطان راغ و غوتل زد طریقہ خیم کنا یو لوی گمبت جوڑ کے یو منارشا اگی تا بیو خیجوے او چور بلشی داغی نوی پکی رو غرزوے نو بس منس تا برا پروسی شپگ میاشت لرگی را جمع کی دل اور بل کو ابراہیم علیہ السلام اور غرزو نو ابراہیم علیہ السلام سوکو ہاں سوکو ابراہیم علیہ السلام سوکو زمون بابا او سڑیا تا اس دن پتہ نشتا ابراہیم علیہ السلام زمون بابا او یا ساتا عرب او پختانو دا دے ابراہیم علیہ السلام اولاد تھی پختانہ دا اسحاق علیہ السلام پا ترو باندی دا ابراہیم علیہ السلام اولاد دے او عرب دا اسماعیل علیہ السلام پا ذریعہ باندی دا ابراہیم علیہ السلام اولاد دے دا زمون بابا او ابراہیم علیہ السلام اور تا غرزی دلے رے که بختنو کی سوک داسی دا نرطوب سکار او کی نو خلق و دا سوئی ویلکه سم دا اور بچے صحیح؟ سم دا اور بچے اشارے ابراہیم علیہ السلام تکے چلکه سم دا ابراہیم علیہ السلام پشانتے اغم نا دا بانسان یرے دو او نا دا پیر نا یرے دو او نا دا وزیر نا یرے دو نا دا مالدار نا چانم نا یرے دو اور تے اغر زولو یوم یاش مسلسل اور بلے دو قالو ولدوی حرقوه اسوزوی دلران وانصرو آلیحتکم امداد اوکی دخبلو مددگارانو ان کنتم فاعلین کچر یہ تاسو دا کار کونگی عجیب مددگارانی دی وی تاسو امداد اوکی وی ورش دخبلو مددگارانو امداد اوکی قلنا ویلی منگا یا نارو کونی بردن و سلاما علا ابراہیم ویلی منگا اے اوران کونی بردن شیخ و سلاما او سلامت یا والا علا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام باندی ما دم را یخی گا چی دا یخوالی دا وجن ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف رسی احمد عمر گرمے گا چہ دا گرم والی دا وجہ نو تا تکلیف ہو رسی یعنی ما گرمے گا اما یخی گا درمیان پاتشا اور کی دا طاقت دا سوزولو چا چولے دا اثر دا سوزولو بگی چا چولے اللہ اللہ تے اغا اثر واغستو نو اور سشو اور بلی دو کو اغا اثر دا سوزولو او اثر دا گرمائش تے اللہ واغستو سکا اورم دا اللہ مخلوق تے نہ آغا ساری تے نہ واغستو نور اسے بلے دو نو دے ابراہیم علیہ السلام بچو پکے چو کو میاش پس چکلا اور مرشو او بیا غس کروٹے وی او چکلا آغا بیا ختمی دی او ختمی شوی چراغ ابراہیم علیہ السلام سر دا انگور گنچکت او کلی تی یو یو را شکی یو خری پلارم دے بادسام دے ٹول چرالل وی دا چا بچ کی وی اللہ نمرود تو استاد اللہ خو میڈیر خوخ شو سلور سو غواگانی زلمی غواڑی چی سلور سو غواگانی استاد اللہ استاد خودی پا نم باندی علا لکا ابراہیم علیہ السلام متوی دایس فائدہ ندر کئی ایمان روڑا وی کرا کئی او کنرا کئی خوالالو میں سلور سو غواگانی علا لکا نو گرد ابراہیم علیہ السلام بچاو چاو کڑو اللہ نن تا مسئلہ بیانو که سوک ستا مخالفت کئی او تا تا تکلیف را رسے اللہ وی زبد امداد کوم و ارادو بیهی قیدن اراده او کڑو پا ابراہیم علیہ السلام باندی قیدن دا تدبیر دا مرک اور تا چو غرزولو خود ام دید پارا چی مڑشو خبر ختمشی اللہ وی ما سو کڑل فجالنا هم الاخسرین امی گرزور غیل را تاوانیان اللہ وی اغیم پدی خپل کار او پدی خپل ارادہ او پدی خپل تدبیر کے ناکام اکڑل او نامراد مکڑل او ابراہیم علیہ السلام نے میں بچو ورکو او بچ مکڑو نو بیش اللہ بیوائیو